Comme un hiver, Seigneur, j'ai très froid. Pourtant, nous sommes en plein climat chaud. Rien ne marche, j'ai pas peur, je sais que tout ira mieux. Si vous ne rencontrez pas le diable dans votre chemin, alors vous faites route ensemble avec lui. Pesangai motema ya Job, kamungumbu na yo, nakoki kofinga nkombo note, ata bampase lutingai. Nazalo kolokati bale monene, okati masuwa eza kotiola, moena kati se zalite, elikia se na yo. Liboso na bungi saki ebele na mbala moko consolation ya bato ekokaki te ata bambongo to pe nini baninga na ngai nyonso akimaki ngai ndenge ngai nakomaki bamokili bakanisaki mabe namikangelaki na ndako nakima menase ya bato. Na koma kiko mituna Zambe pona ninyo sala kamboye Pasi nyo soka kangai E puto na sali la kayo oh, oh. Si maya nyo so wana Mwininga na ngaya motema ake Yango na sengi na yo Yesu Pesanga motema ya Jobe E pa ito pesa ba suje de priyere téléphone. Mon rédempteur est vivant, il célébrera le dernier. Dans les moments difficiles, on reconnaît les meilleurs amis. Pesangai motema ya Job, l'amour mona yo, na koki kofinga nkombo note, ata bampasi lutingai. Nazalo kolokati bale monene Okati ya masuwa eza kotiola Moena kati se zalite Elikia se na yo Oliboso na kufelaki Ebele na mbala moko Konsolasyo ya bato ekokaki te Ata bambongo to pe nini Baningana ngai nyonso Bakimaki ngai Ndenge ngai nakomaki bamokili bakanisaki mabe namikangelaki na ndako nakima matongi ya bato nakomaki komituna Nzambe mpona nini osalaka boye basi nyonso kaka ngai ebuta nabangaka yo oh, oh, oh. Sima ya nyonso wana Mwininga na ngaya motema akei Yango na sengi na yo Yesu Pesanga motema ya Job Na sengi na yo, motema ya Job pasi nani ayokelanga mawa nalela nanani bomo akausa mpota na ngai malomba mosema na ngai emati na yo liboneli na nga Yesu Yesu Yesu na maumbo na yo kotika mate Yesu Yesu Yesu nga nasengi na yo motema ya jobe